8000 पत्थर, चीनी लोक कथा। हिंदी अनुवाद इंदु भूषण अरोड़ा। हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। बहुत पुरानी बात है, चीन के लोयांग नगर पर एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसका नाम था साओ साओ। चीन के सबसे महान शासक के रूप में साओ साओ की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। लोयांग एक संपन्न राज्य था। राजा एक विशाल और भव्य महल में रहता था। महल के चारों ओर सुंदर बाग थे। 10,000 बहादुर सैनिक लोयांग और राजमहल की मुस्तैदी से रक्षा करते थे। पड़ोसी देश के राजा और राजकुमार अक्सर साओ साओ की अद्भुत नगरी और उसका सुंदर महल देखने के लिए लोयांग आया करते थे। कई राजा अपने दूत भेजते थे साओ साओ को भेंट देने के लिए। ये दूत साथ में शानदार उपहार भी लाया करते थे। एक वर्ष भारत के एक राजा के दूत लोयांग आए। ये दूत एक बहुत ही अनोखा उपहार अपने साथ लाए थे। ऐसा अनोखा उपहार न तो साओ साओ ने कभी पहले देखा था और न ही किसी लोयांग वासी ने। जैसे ही दूतों ने लोयांग नगरी में प्रवेश किया, लोग अपना काम धंधा छोड़कर उस अद्भुत उपहार, जो कि एक जीव था, को देखने दौड़े आए। राजा के दरबारी और राजकर्मी भी महल से बाहर आ गए। नगर में कोलाहल मच गया। उस अनोखे जीव के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। साओ साओ भी महल से बाहर आया। भारत के राजा के दूतों ने झुककर उसका अभिवादन किया। वहाँ इकट्ठे हुए अन्य लोग भी झुककर खड़े हो गए। राजा ने दूतों को आदेश दिया, उठो और बताओ कि इतना हो हल्ला क्यों मचा है? हमारे राज्य में ये अजीब पशु कहाँ से आ गया? महाराज, यह भेंट हम लाए हैं, एक दूत ने कहा। चीन के सबसे महान शासक साओ साओ के लिए यह उपहार हमारे महाराज ने भारत से भिजवाया है। ओह हाँ, साओ साओ बुदबुदाया। उसे याद आया कि वर्ष के इसी समय भारत का एक राजा उसे उपहार भेजा करता था। हम प्रसन्न हुए, साओ साओ ने दूत से कहा। अपने महाराज को बताना कि हमें उनका उपहार बहुत पसंद आया। यह है क्या? इस जीव का नाम क्या है? यह एक हाथी है महाराज। साओ साओ का पुत्र राजकुमार पेई भी वहाँ था। उसके हाथ में एक खिलौना था, एक नौका। वह भी आश्चर्य से हाथी को देख रहा था। एक भारतीय दूत का बेटा जुन्मा भी अपने पिता के साथ आया था। उस लड़के के पास हाथी दांत का बना एक सुंदर हाथी था। जुन्मा ने अपना हाथी राजकुमार को दिखाया। राजकुमार ने उसे अपनी नाव दिखाई। हमारा हाथी कितना ऊंचा है? साओ साओ ने पूछा। चीन के महान शासक, इसकी ऊंचाई 10 फुट है, एक दूत ने कहा। और हमारे हाथी का वजन कितना है? महाराज, यह हम ना बता पाएंगे। भारत में ऐसा कोई भी तराजू नहीं है जिस पर एक हाथी का वजन तोला जा सके। आपका तात्पर्य है कि आपके महाराजा भी यह नहीं जानते कि एक हाथी का वजन कितना होता है? साओ साओ ने पूछा। यही सत्य है महाराज। आश्चर्य है। राजकर्मी भारतीय दूतों को भोजन व विश्राम हेतु महल के अंदर ले गए। दूतों के जाते ही साओ साओ ने अपने दरबारियों से कहा, एक माह के बाद यह दूत भारत लौट जाएंगे। इनके जाने से पहले ही हम जानना चाहते हैं कि इस हाथी का वजन कितना है। अगर भारत के राजा एक हाथी को तौलना नहीं जानते, तो हम लोयांग के राजा और 10,000 सैनिकों के सेनापति उन्हें हाथी को तौलने का उपाय बताएंगे। आप सब एक माह के भीतर इस हाथी को तौलने का तरीका ढूंढ निकालें। सब दरबारी सोच में पड़ गए। हाथी का वजन कैसे तौला जा सकता है? चीन के सबसे महान शासक के हाथी को कैसे तौलें? इस हाथी को कैसे तौलें? पर खूब सोच विचार करने पर भी उन्हें कोई रास्ता न सुझाई दिया। दूतों के भारत लौटने का समय निकट आ गया था। बस एक सप्ताह ही बचा था। सब दरबारी चिंतित थे। एक दिन राजकुमार पेई अपनी नौका से खेलने के बाद अद्भुत हाथी को देखने आया। उसने देखा कि दरबारी हाथी के नीचे उदास बैठे थे। उसने आश्चर्य से पूछा, अरे आप लोग हाथी के नीचे क्यों बैठे हैं? चुप, हम सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? राजकुमार ने धीमे से पूछा। हम सोच रहे हैं कि एक हाथी का वज़न कैसे तौला जा सकता है, दरबारी ने भी धीमी आवाज़ में कहा। अरे यह तो कोई कठिन काम नहीं है, राजकुमार बोला। कठिन नहीं है? सब दरबारी एक साथ चिल्लाए। हाँ बिल्कुल कठिन नहीं है, आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हाथी को कितनी सरलता से तौला जा सकता है। राजकुमार दरबारियों को महल के निकट एक तालाब के पास ले गया। तालाब के पास राजकुमार की छोटी सी नौका थी, एक खिलौना जिससे वह तालाब में खेला करता था। वैसे तो नौका साधारण सी थी, लेकिन उसके एक तरफ एक लकीर बनी थी। आप सब यहाँ मेरी प्रतीक्षा करें, इतना कहकर राजकुमार महल की ओर दौड़ा। राजकुमार के जाते ही दरबारी नौका को उठाकर देखने लगे। नौका पर जो लकीर बनी थी उसके निकट चीनी भाषा में एक शब्द अंकित था। वह शब्द था हाथी। इसका क्या अर्थ है, वह सोचने लगे, पर खूब छानबीन करने पर भी कुछ समझ ना पाए। राजकुमार लौटकर आया तो उसके हाथ में हाथी दांत का बना एक हाथी था। यह जुन्मा ने उसे दिया था। ध्यान से देखिए, उसने दरबारियों से कहा। इतना कहकर राजकुमार ने उस हाथी को नाव में रख दिया। नौका पानी में लकीर तक डूब गई। देखा आपने, मैंने जितनी बार भी इस हाथी को नाव में रखा उतनी बार नाव उसी लकीर तक पानी में डूबी। तभी मैंने लकीर के पास हाथी शब्द अंकित कर दिया। आप भी उस विशाल हाथी को इसी तरह तौल सकते हैं, और अगर आप हाथी का सही वज़न जानना चाहते हैं तो नाव में पत्थर रख दें। नाव में तब तक पत्थर रखते जाएं जब तक नाव उस लकीर तक डूब नहीं जाती। यही, हाँ यही उपाय है, शाही हाथी का वज़न जानने का यही उपाय है, सब दरबारी एक साथ खुशी से चिल्लाए। राजकुमार आपने तो हमें सही रास्ता दिखा दिया। जिस दिन हाथी को तौलना था उस दिन शाही झील के किनारे सब दरबारी इकट्ठे हो गए। कई नागरिक भी वहां आ पहुंचे। हाथी को एक बड़ी नाव पर चढ़ाया गया। राजकुमार और कुछ दरबारी एक छोटी नाव पर सवार हो गए। राजकुमार ने बड़ी नाव पर उस जगह एक निशान बनाया जिस स्तर तक वह पानी में डूबी थी। निशान के पास ही उसने चीनी भाषा में यह शब्द अंकित कर दिए, चीन के महान शासक का हाथी। फिर दोनों नावों को किनारे ले आया गया। हाथी को उतारकर बड़ी नाव को फिर से पानी में धकेला गया। अब उस नाव पर एक एक करके कई पत्थर रखे गए। सैकड़ों पत्थर रखने पर ही नाव उस निशान तक डूबी जो राजकुमार ने उस नाव पर अंकित किया था। इस तरह उस शाही हाथी का वज़न तौला गया। पर क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि उस हाथी का कितना वज़न था? उस हाथी का वज़न था 8,000 पत्थर। इस खबर की खुशी में घड़ियाल बजाया गया। शाही उद्घोषक ने सबको सूचित किया, चीन के सबसे महान शासक के हाथी का वज़न है 8,000 पत्थर। घोषणा सुन लोगों ने तालियां बजाईं और जय जयकार की। घड़ियाल फिर से बजाया गया। तब चीन के महान शासक लोयांग के राजा ने आदेश दिया, सबको सूचित किया जाए कि चीन के महान शासक के हाथी को तौलने का उपाय हमारे युवराज ने ही सुझाया था। सबने फिर से ज़ोर से तालियां बजाईं और जय जयकार की। यह बात हमारे शाही इतिहास में लिखी जाए और उसकी एक प्रति भारत से आए दूतों को दी जाए। वह उस वृतांत को अपने राजा को हमारी ओर से भेंट करेंगे। महान शासक के आदेश का पालन हुआ। राजकुमार की बुद्धिमता की गाथा शाही इतिहास में लिख दी गई, उसकी एक प्रति भारत भेजी गई। महान शासक और लोयांग के राजा की प्रसिद्धि और भी फैल गई, सिर्फ इस कारण नहीं कि उसके पास भव्य महल था और एक शक्तिशाली सेना थी, परंतु इस कारण भी कि उसका पुत्र राजकुमार पेई सबसे बुद्धिमान और चतुर था। कुछ वर्षों बाद वही बुद्धिमान पेई पूरे चीन का सम्राट बना। यह बात 2000 वर्ष पहले की है।